انباء انباء الرسل رسولوں کی خبریں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف. فقال تو اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی پرستش اور بندگی کرو. ما لکم من الہ غیر تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم مجھے اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا. یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے تو بڑا عذاب آئے گا. قال البلاء من قومه تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو گمراہ ہو گئے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. قال یا قومی لیس بی ضلالت انہوں نے پھر کہا کہ نرمی کے ساتھ اے میری قوم کے لوگوں مجھے میں بہکا نہیں ہوں میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے. ولکنی رسول من رب العالمین بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اس نے مجھے اس خدمت پر معمور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں. ابلغکم رسالات ربی میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات. وانساہ لکم اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں. وعلم من اللہ ما لا تعلمون اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں. جو دن آنے والے ہیں وہ اس کا مجھے تو اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے. اب عجب تم کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا انجاکم ذکر من ربکم کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آ گئی ہے. علی رجل منکم تم ہی میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وہی بھیج دی میں تم ہی میں سے ہوں تمہاری قوم کا فرد ہوں. لینذرکم تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے. ولتتقوا اور تاکہ تم بچ سکو. ولعلکم ترحمون اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. فکذبوہ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فانجیناہ والذین معہ فی الفلک تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے. اور یہ بعد میں معلوم ہوگا بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے 950 برس کی دعوت کے باوجود ہم نے ان کو بچا لیا کشتی میں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا جھٹلایا تھا. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے ایسی قوم تھی کہ جن کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی تھیں. اب یہ دوسری قوم ہے قوم نوح ہی میں سے بچے ہوئے ان کے تین بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد میں عاد ایک بڑی شخصیت ابھری اس سے پھر ایک پوری قوم وجود میں آئی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وہی بات انہوں نے کہی ہے میری قوم کے لوگ اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ کے سوا نہیں ہے. افلا تتقون تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو باز نہیں آتے ہو. قال الملأ الذین کفروا من قومہ کہا اس کے قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا کفر کیا تھا انا لنراک فی سفاہت ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے عقلی میں حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو کوئی وحی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاهَةٌ انہوں نے پھر اسی انداز میں کہا میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو مجھ پر کوئی حماقت جو ہے وہ مسلط نہیں ہوئی ہے. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے. اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ میں تمہارا خیر خواہ ہوں امانت دار ہوں وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں. اب عجب تمن جاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم کیا تمہیں بہت تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے اوپر. لینذرکم تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے. وذکروا اور ذرا یاد کرو اس جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح جبکہ اللہ نے تمہیں قوم نوح کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا ان کے جانشین بنا دیا. قوم نوح کی سطوت ختم ہوئی اس کے بعد تمہیں اللہ نے عروج عطا فرمایا. وزادکم فی الخلق بسطت اور تمہیں تخلیق میں خلق میں تمہیں بڑی کشادگی دی. یہ بڑے قداور لوگ تھے بہت جسیم لوگ. اس شداد جس کی جنت مشہور چلی آتی تھی اب اس کے بھی سراغ نکل آیا ہے اسی جو ساؤدرن صحرا ہے اس عربین پیننسولا کا اس میں اس بڑی باریک ریت ہے وہاں پر کہ جس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی جو چیز بھی اوپر جائے گی وہ دھنس جائے گی اندر. موٹی موٹی ریت ہوتی ہے تو وہ اوپر کسی چیز کو سنبھال لیتی ہے اور اس کی تہ میں اب جو ہے سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے سے جو دیکھا جا رہا ہے تو وہ شہر جس میں 30 اس کے برج تھے اس کے فصیل کے تو جنت شداد جو مشہور ہے اب وہ اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے وہ دفن ہے اسی صحرا میں اور بہت نیچے ہے زمین کے. شداد وہ آج ہی کی قوم کا ایک بادشاہ تھا. تمہارے جسم کے اندر تمہیں وسعت دی ہے پھیلاؤ دیا ہے. فَاسْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں زوال آتا تھا، خرابی آتی تھی، گمراہی آتی تھی، تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود، کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں، کوئی اور ہیں، ان کے نام پر بت بنا لیے ہیں، ان کی تصویریں بنا لی ہیں، ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، کوئی اور من گھڑت دیوی دیوتا گڑھ لیے ہیں۔ تو اب اس کے بعد آ کے جب رسول آتا تھا، پھر کہتا تھا کہ تم کس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو، یہ خدا واحد کی بندگی کرو، تو وہ کہتے تھے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اے ہود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آبا و اجداد، فاتنا بما تعدنا، تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤ عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس، انہوں نے فرمایا کہ تم پر تو اب تمہارے رب کی طرف سے گویا کہ عذاب واقع ہو ہی چکا ہے، اتنا یقینی ہو چکا ہے تمہاری اس ہردرمی کی وجہ سے، وغضب، اور اللہ کا غضب جو ہے تم پر مسلط ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے تھے؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ لات اور منات اور عزا اور حبل کون ہے؟ یہ کیا ان کی حقیقت ہے؟ کیا سند ہے؟ یہ نام ہے، یہ تو گویا کہ اس وقت کے معبودوں کے نام کچھ اور ہوں گے۔ اتجادلوننی، کیا تم جھگڑ رہے ہو مجھ سے، فی اسماء، کچھ ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو رکھ لیے ہیں تم نے، انتم، تم نے بھی، وآباؤکم، تمہارے باپ دادوں نے، ما نزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو ٹھیک ہے کرو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، یعنی کب کب تک اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آ جاتا ہے۔ فانجیناہ والذین معہ، تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اہل ایمان، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی، ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ 7 دن اور 8 راتوں تک یہ ایک مسلسل ایسی تیز آندھی چلی ہے جس نے اٹھا اٹھا کر پٹخ کر مارا ہے ان کو، اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود اور ان کے ساتھی جو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جب بھی عذاب الہی آنا ہوتا تھا پھر ہجرت کا حکم آ جاتا تھا۔ وقتانا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ وإلى ثمود اخاهم صالحا، اب یہیں سے جنوبی علاقے سے یہ حضرت ہود اور ان کے ساتھی یہاں سے نکلے ہیں اہل ایمان، اور یہ جزیرہ نما عرب کے جو ہے شمال مغربی کونے میں جا کے آباد ہو گئے ہیں، یہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ ثمود کا ہے۔ وہاں جا کر پھر ان میں ایک اور شخصیت زبردست ثمود، کوئی بڑے سردار ابھرے جن کے نام سے یہ قوم ثمود مشہور ہو گئی۔ وإلى ثمود اخاهم صالحا، قوم ثمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی بات انہوں نے کہی، اب میرا خیال ہے کہ ہر دفعہ ترجمہ نہ کروں۔ قد جاتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے، یعنی وہ جو اونٹنی کا معجزہ تھا، حضرت ہود کے بارے میں اور حضرت نوح کے بارے میں کسی معجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، معجزے کا ذکر سب سے پہلے حضرت صالح کے بارے میں آتا ہے۔ قد جاتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تو ایک کھلی نشانی آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے چٹان سے برآمد ہوئی ہے۔ لکم آیتن، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروہا، تو دیکھو اسے چھوڑے رکھو، تاکل فی الارض اللہ، وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے جہاں سے چاہے، ولا تمسوہا بسوئن، اور اسے کوئی مس نہ کرنا کسی برے ارادے سے، یعنی گزند پہنچانا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، فیاخذکم عذاب علیم، تو اگر تم اسے ہلاک کر دو گے تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب کہ تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کی تباہی کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں جگہ دی زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کے زمین نرم میدانوں میں تو اپنے لیے محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور چٹانوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بناتے ہو، میدانوں میں تعمیر کرتے تھے، قُصُورًا قصر، جو وہ محل بناتے تھے، ظاہر بات ہے ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ تو محل جو ہے کبھی کے کئی ہزار سال پرانی باتیں، حضرت ابراہیم سے پہلے کی ہیں، لگ بھگ یوں سمجھیے کہ 6000 سال قبل کی بات ہے آج سے، اور 7000 سال قبل کی بات ہوگی قوم عاد کی، تقریباً اس لیے زمانہ بنتا ہے ان کا۔ تو اس میں فرمایا کہ وہ تو محل تو ان کے ختم ہو گئے، تنحتون الجبال بیوتا، پہاڑوں کو جو تراش کے انہوں نے گھر بنائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں. فذکروا آلاء اللہ, تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ, کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے استکبار کیا, متکبر تھے, تکبر کیا. للذین استضعفوا, ان لوگوں سے جو دبا لیے گئے تھے, غریب لوگ تھے, دبے ہوئے تھے, پسے ہوئے تھے. لمن آمن منہم, ان میں سے جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان غرباء میں سے. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی, وہ کہتے تھے بڑے ہی غرور اور تمکنت کے ساتھ اور بڑے استحقار کے ساتھ, کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی, کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ واقعی تو اللہ کا بھیجا ہوا؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون, ان کا ہاں ہم تو جو کچھ وہ دے کر بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں. وہ غرباء فقراء جو ہیں انہیں جواب دیتے تھے, تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اب ان سرداروں کا؟ قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون, تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں. فاقروا الناقة, تو انہوں نے کاٹ ڈالا, ہلاک کر دیا, کوچے کاٹ دی اس ناقہ کی. وہ ناقہ جو ہے اس کی خوراک بھی بہت تھی, اللہ کی ناقہ تھی, وہ پانی پیتی تھی تو ایک دن کا پورا چشمہ جو ہے وہ پی جاتی تھی سارا. طے کر دیا گیا تھا کہ ایک دن تمہارے جو ہیں باقی ڈھور ڈنگر جانور بھیڑے بکریاں پانی پئیں گے اور ایک دن یہ پوری ایک جو ہے ناقۃ اللہ یہ پانی پیے گی. تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی, چنانچہ انہوں نے پھر سازش کی اور ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایکا کیا, یہ تفصیل بعد میں آئے گی, اور اس کو اونٹنی کو ہلاک کر دیا. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَآتَوْا أَمْرَ رَبِّهِمْ, اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی. وَقَالُوا يَا صَالِحُ اتْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یہ اس کو مارنے کے بعد اس کو اونٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا, اچھا اے صالح اب لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا, اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤ, کہاں ہے عذاب؟ ہم نے تو وہ تمہاری اونٹنی جو ہے وہ ہلاک کر دی. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, تو وہ پڑے رہ گئے اپنے ان گھروں میں, اپنی بستیوں میں اوندھے پڑے رہ گئے, سب کے سب ہلاک ہو گئے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ, تو حضرت صالح نے ان سے پیٹھ موڑی, ان سے رخ موڑا, چلے وہاں سے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي, اور انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ, اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی, کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں, کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ. وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیحت کرنے والے ان سے ان کو پسند نہیں کرتے. تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو تمہیں خوب سبز باغ دکھائیں, بھروں پر چڑھائیں, تمہیں جو ہے تمہارا جوش جو ہے وہ جوش میں تمہارے خون کو لے آئیں, نہ زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگوائیں. تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں, وہ بات کہ کوئی شخص تم سے کوئی عقل کی بات کرے, سمجھ کی بات کرے, تمہاری خیر خائی کی بات کرے, تمہیں پسند ہی نہیں. وہ لوتن, اب یہاں نوٹ کیجئے, یہ تین رسول ہیں پری ابراہامک, حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, پری ابراہام, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے. اور حضرت لوط جو ہے حضرت ابراہیم کے کنٹمپریری ہیں, کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی عراق ہی کے رہنے والے تھے, یہ بھی سامی النسل ہیں, یہ بھی سیمیٹک ریس میں سے ہیں, اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں. اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا, اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے, سدوم اور عمورہ, اور یہ بڑے تجارتی مرکز تھے, اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی قافلے آتے تھے, ایران سے, عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے, تو ادھر سے ہو کر گزرتے تھے. تو گویا کہ ایک طرح کا جو ہے یہ کراس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے, جو یہ کیریوان روٹس کا, اس حوالے سے ان کے لیے بڑی وہ خوشحالی تھی. لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی, حضرت لوط ان میں سے نہیں تھے, اس قوم میں سے نہیں تھے, وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بھتیجے عراق کے رہنے والے, لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباثت پیدا ہو گئی تھی جسے سوڈومی کہا جاتا ہے, یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاط جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے. تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کیا گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ یوں سمجھیے وہ نکال کر اور وہ سورہ انعام میں رکھ دیا گیا ہے, جوڑ دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ انباء الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے. اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کے ضمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے, واللہ عالم, لیکن قرآن میں صراحت مذکور نہیں ہے، لہذا وہ ایک علیحدہ نوعیت کی شے ہے، وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، یہ انبیاء رسل چلے آ رہے ہیں، لہذا یہاں حضرت لوط کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے، حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں، ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منطقی. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط کو جب کہ کہا اس نے اپنی قوم سے، جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود. أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نہیں کی. یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا ہو اور بات ہے، لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا، کھلم کھلا کرنا، اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا، وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو تو یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں. اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوۃ، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو، قانون طبیعت قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو. وما کان جواب قوم ہی، تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں. یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے، کوئی شرماتے، انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوط جو ہے یہ اب وہاں پر آباد تھے، ان کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کی بیوی بھی تھی، لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی، وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ملی رہی ہے، اسی لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے، یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے. لیکن ان کا کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں، گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہیں، صاف ہیں، تو انہیں نکالو، ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام. اخرجوہم من قریتکم، نکالو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے نیک اور پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں. فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کے بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو گئی رہنے والوں ہی میں، پیچھے رہنے والوں ہی میں. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی، پتھراؤ ہوا ہے بہت سخت، اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے، شہر الٹ گیا ہے اور یہ شہر تقریباً معدوم ہو گئے، پھر اور یہ ڈیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں، سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے ساحل پر یہ تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، یہ ان کے بھائی اسی قوم میں سے ہیں. یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہے قطورہ، ان سے کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، ان میں سے ایک مدین بھی تھے، یہ جا کر آباد ہو گئے خلیج عقبہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ، تو گویا کہ مشرقی جو ساحل ہے خلیج عقبہ کا وہاں یہ قوم آباد تھی، اور ان میں بھی چونکہ وہی کراس روڈ جو ہے، وہ جو ٹریڈ روٹس تھے، کیروان روٹس جو اوپر سے آتا تھا راستہ فلسطین سے ہو کر اور یمن کو جاتا تھا شمالاً جنوباً راستہ، وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا، کیروانز آ رہے ہیں جا رہے ہیں شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، جو مشرق سے عراق سے ایران سے قافلے آتے تھے اور مصر جاتے تھے یا مصر سے آتے تھے، لہذا یہ جو تھے اس وقت کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے، کیونکہ کراس روڈز کے اوپر واقع تھے، لہذا بہت خوشحال ہو گئے، بہت ان کے ہاں بہت وسعت ہوئی مال اور دولت کے اندر، لیکن پھر وہی گندگیاں ان کے ہاں شروع ہو گئیں. تو وہاں حضرت شعیب کو مبعوث کیا گیا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں اس کے سوا، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تو ماپ پورا کیا کرو. اب یہ چونکہ کاروباری یہ لوگ تھے تو اب ان کے ہاں جو خرابی آئی تھی اس میں یہ ہے کہ پیمانہ کم ناپ رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے پری ابراہامک جو تینوں قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ان میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کا تذکرہ نہیں ہے. یعنی ابھی انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ اور گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں، انسان فطرت کے قریب تھا، ابھی وہ پیچیدگیاں جو تمدن کے ساتھ بڑھتی ہیں اور گندگیاں جو اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ نہیں آئی تھیں. لیکن یہ کہ قوم لوط، یعنی جس کی طرف حضرت لوط کو بھیجا گیا، ان میں یہ سیکشوئل پرورشن، جو سب سے بڑی یہ بنیادی جو خرابی آئی ہے پہلی وہ اس قوم میں آئی، اور نمبر دو جو خرابی آئی ہے وہ مالی معاملات میں دھوکہ اور فریب اور کم تولنا اور کم ماپنا اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا، یہ ساری چیزیں ہیں جو قوم شعیب کے اندر یعنی قوم مدین کے اندر آئی ہیں۔ فاف القیلا، پیمانہ پورا بھرا کرو، والمیزانہ اور تول پورا کیا کرو، ولا تبخس الناس اشیاءہم، اور لوگوں سے کے لیے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، اور زمین کے اس کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد مت مچاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو، ولا تقعدوا بکل صراط توعدون، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، ڈاکے مارتے تھے، رہزنی کرتے تھے لوگوں سے، ڈرا دھمکا کر قافلوں سے، وہ جگا ٹیکس جیسے پنجاب میں ہوتا ہے اور بھی جگہوں پر ہوتا ہے وہ وصول کرتے تھے، تو ان کو ڈرایا مت کرو، وتصدون عن سبیل اللہ من آمنا، اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ ان سب کے اوپر اب جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے تم چاہتے ہو کہ انہیں اللہ کے راستے سے روک دو، وتبغونها عوجا، اور اس کے لیے تم چاہتے ہو کہ کجی تلاش کرو، واذکروا اذا انتم قلیلا فکثرکم، یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور یہ بھی دیکھو مفسدوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا ہے، اس لیے کہ قوم لوط جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ دور تو نہیں تھی، اس کے جو انجام تھے وہ ان کے تاریخی روایات کے اندر موجود تھے، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا، پھر اب اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے، بالذی ارسلت بہ، اس چیز پر کہ جو مجھے دے کر بھیجا گیا، وَطَائِفَةٌ لَّمْ تُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا ہے، قوم تقسیم ہو گئی ہے، فَاصْبِرُوا، اب یہاں خطاب ہے ایمان لانے والوں سے، تو اے ایمان والو اب صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اے شعیب ہم تمہیں اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوگوں کو واپس آنا ہوگا ہمارے ملت میں، جو ہمارا طریقہ تھا، جو ہمارا دین تھا، جو ہمارے رسمیں ہیں، ریتیں ہیں، رواج ہیں، انہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ قال ولو کنا کارہین، حضرت شعیب نے فرمایا تو کیا تم ہم پر جبر کرو گے، ہمیں تو پسند نہیں ہے، ہم تو تمہارے اس دین میں تمہارے طور طریقے میں نہیں جانا چاہتے، ہمیں ناپسند ہو تب بھی تم ہمیں مجبور کرو گے، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو گویا کہ ہم نے جھوٹ جڑا اللہ پر، میں نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ جو کیا تھا وہ جھوٹا تھا، پھر تو میں اپنے دعوے کو خود باطل قرار دے دوں گا، میں نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح کیا ہے، میں تمہارے دین میں اور تمہارے ملت میں واپس نہیں آ سکتا۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، وما یکون لنا نعود فیہا، اور ہمارے لیے قتل ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اعادہ کریں، لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا۔ اب یہ ہے کہ جو ہر بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ خیر پر استقامت کے لیے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہرگز میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کو اگر کوئی اور ہے میرے لیے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ برا ہے میرے لیے تو ظاہر بات ہے کہ بات اور ہے، ورنہ یہ کہ میں اپنے بس پڑتے اپنے ارادے سے اپنے خیال اپنے ارادے آزادی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کروں گا، لہذا اس امکان کو ضرور، کیا پتہ کل میرا دماغ خراب ہو جائے، بڑے سے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے اور ہو سکتے ہیں، لہذا اس میں بھی کوئی بہت ہی عزم بالجزم والی بات نہیں، بلکہ اللہ کے اوپر ظاہر ہو کہ توکل جو ہے وہ اپنی سمجھ پر، اپنی استقامت پر، اپنے فکر پر، اپنے فلسفے پر نہیں ہے، بلکہ توکل اگر ہے، بھروسہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق و تحصیر پر۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں کوئی امکان نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ذکر کیا، وما یکون لنا نعود فیہا، ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں، الا یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر ہمارا رب چاہے، وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب نے تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، علی اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب پر اللہ ہی پر توکل کیا ہے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور یقینا تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اور کہا ان لوگوں نے جو وہ سردار تھے ان کی قوم کے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور ان لوگوں سے کہ جو جن کو حضرت شعیب دعوت دے رہے تھے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے، فاخذتهم الرجفۃ، انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے، فا فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ بھی ہو کر رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. الذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، تکذیب کی تھی، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نسیم منسیہ، کان لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا کانوا ہم الخاسرین، جن لوگوں نے کہ شعیب کی تکذیب کی وہی ہوئے خسارے والے، تباہی والے اور بربادی والے. فتولی عنہم، تو انہوں نے رخ پھیرا اس کی ان کی طرف سے، یعنی اس بستی کو اب چھوڑ کر وہ چلے. وقالا، اور کہا، یا قوم ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم کے لوگو، میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام، اپنے رب کے پیغامات. ونصحت لکم، اور میں نے بس پڑھتے تک جتنی میرے اندر ممکن تھا، میری ہمت تھی، میں نے تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کیا. فکیف آسا علی قوم کافرین، تو اب کیسے افسوس کروں میں ان قوم، اس قوم پر کہ جو جس نے کفر کیا ہے. یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ شدید افسوس ہے، رنج ہے، غم ہے، اپنے دل کو ڈھارس دے رہے ہیں. فکیف آسا، غم تو ہے، اس لیے کہ نبی بہت شفیق ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ابنائے نو کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، لہذا وہ اپنی قوم کو جب دیکھتے ہلاک ہو گئی ہے تو اس کے صدمہ تو ہوتا ہے. لیکن یہ کیف آسا، جب میں نے تو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا تھا، تمہیں خبردار کر دیا، تمہیں ہر طریقے سے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اب میں کروں تم پر کوئی غم کروں تو کیسے کروں، جبکہ فی الواقع وہ غم ہے.